بس بس بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی, پہلے تو اصل قاعدہ ذکر کیا تھا کہ اصل قاعدہ یہ کہ حالت رفعی ضمہ کے ساتھ, حالت نصبی فتحہ کے ساتھ اور حالت جری کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے. پھر آگے بیان کیا کہ سات ابواب ایسے ہیں جو اس قاعدے سے مستثنی ہیں. پہلا باب بیان کیا غیر منصرف, کہ اس کی حالت جری حالت نصبی کے تابع ہوتی ہے. دوسرا باب بیان کیا کہ وہ جمع جو الف تا کے ساتھ لائی جائے اس کی حالت نصبی حالت جری کے تابع ہوتی ہے. آج تیسرا باب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اسماء ستہ مکبرہ, جس کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اسماء ستہ مکبرہ, کہ وہ چھ اسماء جو مکبر ہو یعنی مصغر نہ ہو, تصغیر نہ ہو. تصغیر سمجھتے ہیں, تصغیر جیسے جندن لشکر کا معنی, اس کی تصغیر جنید آتی ہے. جیسے فضلن مہربانی, فضیل آتی ہے اس کی. یہ فعیل کا وزن تصغیر کا وزن ہے, تو اس کی تصغیر نہ ہو ان اسماء کی. تو وہ اسماء ستہ مکبرہ, وہ چھ اسماء جن کی تصغیر نہ ہو, تو ان چھ اسماء کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ ان کا اعراب حالت رفعی واو کے ساتھ, حالت رفعی واو کے ساتھ, حالت نصبی الف کے ساتھ اور حالت جری یا کے ساتھ. تو تیسرا باب اسماء ستہ مکبرہ, یعنی وہ چھ اسم. کون سے چھ اسم؟ زو, ابن, اخن, ہمن, ہنن اور فم. سمجھے, یہ چھ اسم ہے. ان چھ اسم کا اعراب حالت رفی واو کے ساتھ, حالت نصبی الف کے ساتھ اور حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے. اس کے لیے دو شرطیں ہیں, لیکن ایک شرط تو ہے صرف زو کے لیے اور دوسری شرط ہے تمام چھ چھ اسماء کے لیے. زو کے لیے کیا شرط ہے کہ زو صاحب کے معنی میں ہونا چاہیے, زو بمعنی صاحب, تبھی یہ اعراب آئے گا. اگر زو صاحب کے معنی میں نہیں ہوگا تو لازماً زو الذی اس میں موصول کے معنی میں ہوگا. عربی زبان کے اندر زو دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ایک تو صاحب کے معنی میں اور ایک الذی اس میں موصول کے معنی میں. اگر زو صاحب کے معنی میں ہے تبھی یہ اسماء ستہ والا اعراب آئے گا, اگر جو صاحب کے معنی میں نہیں ہے تو کون سے معنی میں ہوگا؟ الذی اس میں موصول کے معنی میں, اس کا اعراب الگ آئے گا جو آگے پڑھیں گے. تو پہلی شرط کون سی؟ صرف زو کے لیے خاص ہے پہلی شرط. کون سی؟ زو بمعنی صاحب ہونا چاہیے, الذی نہ ہو. دوسری شرط تمام اسماء کے لیے, چھ چھ اسموں کے لیے, کہ وہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو. کیا سمجھے؟ تمام چھ چھ اسماء یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو تبھی یہ اعراب آئے گا. اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہے تو اس کا اعراب الگ سے آئے گا. تو سمجھے, اسماء ستہ کے یہ یعنی اعراب جو بیان کیا حالت رفی واو کے ساتھ, حالت نصبی الف کے ساتھ, حالت جری یا کے ساتھ, یہ کب؟ اگر زو ہے تو اس کی شرط کیا ہے؟ اس کے لیے گویا کہ دو شرط, زو کے لیے دو شرط, ایک تو صاحب کے معنی میں ہو اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو, اور دوسری کون, اور تمام کے لیے ایک ہی شرط. کون سی؟ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو. تو یہ دو شرطیں ہوگی زو کے اندر, ایک شرط ہوگی اسماء ستہ کے اندر, تب ان کا یہ اعراب آئے گا. پوری بات کا یہ خلاصہ ہو گیا. سمجھے, پھر سے اسماء ستہ کا اعراب حالت رفی واو کے ساتھ, حالت نصبی الف کے ساتھ, حالت جری یا کے ساتھ, لیکن ان میں زو کے لیے دو شرط. یہ اعراب کے لیے ایک تو صاحب کے معنی میں ہونا چاہیے, الذی کے معنی میں نہ ہو, اور دوسرا تمام چھ قسموں اسماء کے لیے کون سی شرط؟ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو. اندر دیکھو, ثم قلت الثالث ذو بمعنی صاحب, شرح بیان متن بیان کر رہے ہیں کہ تیسرا باب الثالث ہو, یعنی تیسرا باب جو اصل قاعدے سے نکلا ہے وہ ذو بمعنی صاحب ہے. وما اضیف لغیر لیائی, اور وہ اسماء ہے جو یا کے علاوہ کی طرف مضاف ہو, یعنی مین کا بیان, ماں کا بیان مین سے کر رہے ہیں, مین ابین و اکین و ہمین و ہنین و فمین بغیر میمین, یعنی اب اخ ہم ہن اور فم میم کے علاوہ. یہ سمجھو ذرا, یہ چھ اسماء تو بیان کر دیے کہ یہ چھ اسماء ہیں, وہ یعنی اسماء ستہ جس کو کہتے ہیں, اس میں جو فمن ہے بغیر میمین, اب ہمیں اندر دیکھ رہے ہیں فم میم کے ساتھ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بغیر میمین, یہ بات اصل سمجھنے کی ہے. فمن جو کہا کہ بغیر میمن, اس کا مطلب یہ بیان کرنا چاہتے فمون جو ہے فمون بغیری میم اصلین یہ بیان کرنا چاہتے کہ میم اصلی کے علاوہ ہو میم بغیری میم یعنی بغیری میم اصلین میم اصلی نہ ہو فمون کا. اصل میں فمون جو ہے وہ اصل میں ف و ہ تھا. کیا تھا؟ ف و ہ فعل کے وزن پر ف و ہ. اب ہا کو خلاف قاعدہ یعنی لام کلمے میں جو ہا ہے اس ہا کو خلاف قاعدہ گرا دیا کیا ہوا؟ ف و ف و. اب جو واو یعنی عین کلمے میں واو ہے واو اس واو کو کبھی تو میم سے بدل دیتے ہیں خلاف قیاس خلاف قاعدہ. ف و ہ تھا ہا کو خلاف قاعدہ حذف کر دیا تو کیا ہوا؟ ف و. اب واو جو ہے عین کلمے میں واو اس واو کو کیا کرتے ہیں کبھی میم سے تبدیل کر دیتے ہیں تو کیا ہوا؟ ف من. اب جب فمن ہو یعنی واو کو واو کلمے میں یعنی عین کلمے میں جو واو تھا اس کو میم سے بدلا تو اس وقت یعنی اعراب کیا آئے گا؟ حرکات کے ذریعے آئے گا. ضمہ جو اصل قاعدہ ہے وہی سمجھنا ہے بات. کیا کہ اصل میں فمون کی اصل کیا تھی؟ ف و ہ فعلا کے وزن پر ہا کو خلاف قاعدہ حذف کر دیا کیا ہوا؟ ف و. اب واو کو خلاف قاعدہ میم سے کبھی تبدیل کرتے ہیں کیا ہوا؟ فمن فم. یعنی اب جب واو کو میم سے تبدیل کیا تو اس وقت اعراب کس سے آئے گا؟ حرکات کے ذریعے آئے گا. حرکات سے یعنی ضمہ رفع رفع ضمہ اور رفع نصب اور جر یہ آئے گا. کبھی تو واو کو ہا سے یعنی میم سے تبدیل نہیں کرتے ہیں لیکن قاعدہ چلتا پھر اصل کیا ہے؟ ف و. واو متحرک ما قبل مفتو قاعدہ پڑا ہے صرف میں ایسا کچھ کیا آئے گا؟ واو متحرک ما قبل مفتو واو کو الف سے بدل دیں گے کیا ہوگا؟ فا. فا ہوگا کہ نہیں؟ واو تو الف سے بدلا تو کیا ہوگا؟ فا. اب جب فا ہو گیا اب وہ اعراب کس سے آئے گا؟ حروف کے ذریعے جو ابھی واو الف اور یا جو ابھی بیان کیا اسماء ستہ کا. تو یہ میم سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میم اصلی نہ ہو بلکہ میم تو کیا ہے خلاف قاعدہ لائی گئی ہو اس فمون کا یہاں پہ اعتبار کیا جاتا ہے. فمون کی پوری تفصیل میں نے بیان کر دی کون سی جگہ کون سا. اصل اس عبارت کا یعنی بغیری میمین سے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ فمون کی میم جو ہے وہ اصلی میم نہ ہو بس یہ بیان کرنا چاہتے ہیں. چلو فَإِنَّهَا تُعْرَبُ بِالْوَاوِ وَالْأَلِفِ وَالْيَاءِ یہ اسما یعنی ہا کے سمیر اسما ستہ کی طرف لوٹ رہی ہے یہ تمام اسما کہ ان کو اعراب دیا جاتا ہے واو الف اور یا کے ساتھ. وَأَقُولُ الْبَابُ الثَّالِثُ مِمَّا خَرَجَ عَنِ الْأَصْلِ الْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ الْمُعْتَلَّةُ وَالْمُضَافَةُ إِلَى غَيْرِ يَا الْمُتَكَلِّمِ. اب میں کہتا ہوں شرح بیان کر رہے ہیں کہ تیسرا باب جو اصل قاعدے سے نکلا ہے وہ اسماء ستہ ہے جو معطل ہو. معطل صرف کے صرف ہی بات ہے پڑھا ہوگا. معطل کس کو کہتے ہیں؟ معطل جس میں حرف علت ہو. ہاں چلو تو وہ معطل ہونے چاہیے. المضافۃ الی غیر یا المتکلم جو یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو. فإنها ترفع بالواو ان کو رفع دیا جائے گا واو کے شکل کے اندر نیابتن عن الضمہ ضمہ کی نیابت کرتے ہوئے. وتنسب بالالف نیابتن عن الفتحۃ اور ان کو نصب دیا جاتا ہے الف کے ساتھ فتحہ کی نیابت کرتے ہوئے. وتحفظ بالیاء نیابتن عن الکسرۃ اور ان کو کسرہ دیا جاتا ہے یا کے ساتھ کسرہ کی نیابت کرتے ہوئے. یہ تو اس کا اعراب بیان کے لیے کہ حالت رفی واو کے ساتھ حالت نصبی الف کے ساتھ حالت جری یا کے ساتھ. وشرط الاول دیکھو یہاں شرط بیان کر رہے ہیں. وشرط الاول منہا اے وہو زو پہلی شرط ان میں سے یعنی کس کے لیے؟ وہو زو زو کے لیے خاص ہے پہلی شرط ان میں سے اور وہ زو کے لیے ہیں. اے یکون بمانا صاحبین کہ وہ زو صاحب کے معنی میں ہو تبھی یہ اعراب آئے گا. تقول جانی زو مالن و رأیت ذا مالن و مررت بذی مالن. دیکھو حالت رفی میں زو آیا حالت نصبی میں زا آیا اور حالت جری میں ذی لائے. قال اللہ تعالی وان ربک لذو مغفرۃ دیکھو یہاں پہ بھی زو مغفرۃ لائے تمہارا بے شک تو تیرا رب مغفرت والا ہے وسیع مغفرت والا ہے. لزو مغفرہ لام تاکید کا ہے اس لیے زو پر کو تبدیل نہیں لایا. پھر آئے یہ حالت رفی کی مثال ہوئی. وقال تعالی انکان ذا مال دیکھو یہاں پہ بھی اگر وہ مال والا ہوتا انکان ذا مال ذا مال لائے کیوں کانا کی خبر ہے حالت نسبی میں ہے اس لیے ذا مال لائے. وقال تعالی الی ذل ذی ثلاث شعب دیکھو ذی لائے کیوں صفت ہے کس کی؟ ذلن کی موصوف حالت جرری میں الا کی وجہ سے تو صفت بھی حالت جرری میں. فوقع ذو فی الاول خبرا لان عبارت سمجھا. فوقع ذو फिल अव्वली खबरन लियन्ना, जू पहली आयत के अंदर क्या है इन्ना की खबर वाके है, फरूफिया बिल वावी तो उसको वाव के जरिए रफा दिया गया, ऑफिसानी खबरन लिकाना, और दूसरी आयत में यानी कौन सी आयत में अनकाना था मालिन में काना की खबर है, फनुसी बबिल अलीफी उनको अलीफ के जरिए नसब दिया गया, वफिसालीसी और तीसरी आयत में सिफतुन लिजिल्लिन, जिल्लिन की सिफत है, फजुर्र बिलियाई या के जरिए उसको जर दिया गया, लियान सिफत तत्बाउल मौसूफ, इसलिए कि सिफत मौसूफ के ताबे होती है। समझ गए ये जू की शर्त, कौन सी जू की शर्त, जू साहिब के माने में। अब आगे बयान करें अगर जू साहिब के माने में न हो तो वो कह रहे हैं वहीदा लम यकुन जू बिमाना साहिब, अगर जू साहिब के माने में न हो कान बिमाना अल्लदी तो वो अल्लदी के माने में होगा, यानी इसमें मौसूल के माने में होगा, वकाना मबनी अला सुकूनिल वावी तो उस वक्त यानी जू जब अल्लदी के माने में हो उस वक्त वाव के सुकून के साथ मबनी होगा। समझे, जू अगर साहिब के माने में हो तो वाव अलिफ और या के साथ एराब, और अगर जू अल्लदी इसमें मौसूल के माने में है तो वाव के सुकून पर मबनी होगा। तकुलु जानी जू कामा व रायतु जू कामा व मरतु बी जू कामा, समझ गए, वही लुगतु तईन और ये बनु तय की लुगत है, अला अन्न मिनहुम मन युजरीहा मुजरल्लती बिमाना साहिबिन, अला या इल्ला के माने हैं, मगर ये कि उनमें से बाज लोग यानी बनु तय के कबीले में ही इख्तलाफ है, उनमें से बाज लोग अला अन्न मिनहुम मन युजरीहा मुजरल्लती बिमाना साहिबिन, उनमें से बाज यानी बनु तय में से बाज लोग तो इस जू को यानी कौन से जू को जो अल्लदी के माने में हो उस जू को मजरा कायम मकाम बनाते हैं, अल्लदी भी माना साहिब उस जू का जो के साहिब के माने में है, मगर तेमे से बनु तेह के बाज लोग इस जू बमाना अल्लदी को जू बमाना साहिब के कायम मकाम बनाते हैं, फयुरबुहा बिलवावी वल अलीफी वल याई, चुनांचे उसको भी वाव अलीफ और या के जरिए एराब देते हैं, वो तो कहते हैं गोया कि उनके नजदीक तो क्या है जू एक ही माने में है, कौन से है साहिब के माने में, अगरचे ये अल्लाजी के माने में लेकिन उसका एराब तो वही दिया जाएगा समझे, लेकिन ये बाज लोग हैं ये शास कॉल है, फयकूल वो कहते हैं जानी जुकामा व रायतु जाकामा व मरतु बिधी कामा, हालांकि यहां जू किसके माने में है अल्लाजी के माने में, लेकिन उसको किसके कायम मकाम माना साहिब वाले, जब साहिब वाले के कायम मकाम माना तो एराब किससे आएगा वा वली फोर या के साथ, इल्ला अन्न जालिका शाजुन, लेकिन ये शाज है, ये शाज है, वल मशहूर मा कदम ना हो, और मशहूर बात यानी दुरुस्त बात वही है जिसको हमने पहले बयान किया, कौन सा जू बमाना अल्लज़ी हो तो वाव के सुकून पर मबनी होता है, व सुमी अमिन कलामिहिम ला वजू फिस समा अर्शु, और उनके कलाम में अहले अरब के कलाम में सुना गया है कि ला वजू फिस समा अर्शु, नहीं कसम बखुदा वो उस जात की कसम जू फिस समा अर्शु के जिसका अर्श आसमान के अंदर है, वाव कसमिया है, जू बमाना अल्लज़ी तो कसम है उस जात की जिसका अर्श आसमान के अंदर है, फजू मौसूलतुन बिमाना अल्लज़ी, इस यहाँ पे यानी उनकी इस कहावत के अंदर जू इसमें मौसूल है अल्लज़ी के माने में, वमा बादहा सिलतुन और इसका माबाद सिला है, फलव कानत मोरबतन अगर जू मोरब होता लजुरत बी वाविल कसमी तो उसको कसरा दिया जाता वावे कसम की वजह से, वाव किसमें से हरफे जरमे से है, यानी वाव ताओ काफो लामो वावो मुंजो मुस्खला तो उसमें वाव है, तो अगर ये वाव कसमिया है, वाव तो कसमिया है, अब यहां जू किसके माने में साहिब के माने में होता तो क्या होता जी हो जाता, क्योंकि जो वाव यानी जो जू साहिब के माने में हो उसको कौन सा एराब देते हैं हालत जर्री में या के साथ जी पढ़ते हैं, तो वाव हालत जर्री में वाव क्या है हरफे जर है, तो अगर इसको भी साहिब के माने में लेते तो क्या होना चाहिए वजी आना चाहिए, लेकिन यहां वजू आया है तो क्या हुआ ये जू किसके माने में है इसमें मौसूल अल्लज़ी के माने में, अलहासिल जू के अस्माए सित्ता के इस एराब के लिए शर्त क्या है कि जू साहिब के माने में हो तभी वाव अलिफ और या के साथ एराब आएगा, अगर जू साहिब के माने में नहीं है तो कौन से माने में होगा अल्लज़ी इसमें मौसूल के माने में, अब जब अल्लज़ी इसमें मौसूल के माने में होगा तो एराब क्या आएगा वाव के सुकून पर मबनी होगा। चलो अब ये तो शर्त किसके लिए हुई जू के लिए, अब आगे बयान कर रहे हैं बाकी के लिए शर्त बयान कर रहे हैं, वो अलखमसतु अलबाकियतु शर्तुहा अन तकून मुज़ाफ़तन इला गैरी याए मुतकल्लिम, और बाकी पांच असमा कि उनके लिए शर्त यह है कि वो याए मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुज़ाफ़ हो, वो याए मुतकल्लिम के अलावा की पहले बयान कर चुके हैं इसको, قوله تعالی جیسے اللہ تعالی کا فرمان وہ ابونا شیخ کبیر ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں وقوله تعالی دیکھو یہاں پہ ابونا ابونا یہ واو کے ساتھ لائے کیوں مبتدا ہے وقوله تعالی ان ابانا لفی ضلال مبین بے شک ہمارے والد بے شک ہمارے والد آپ بڑے آپ بہت گمراہی میں گئے ہو وقوله تعالی ارجعوا الی ابیکم تم اپنے والد کی طرف لوٹو الہ کی وجہ سے ابی آیا تو پہلے میں کیا لائے ابو لائے مبتلا کی وجہ سے دوسرے میں کیا لائے ابا لائے کیوں ان کا اسم ہونے کی تیسرے میں ابی لائے کیوں الہ حرف جر کی وجہ سے دیکھو یہاں ایک مصنف کے اور کمال دیکھو تینوں تین مثال لائے یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر سے پہلے بھی کیا ہے وہ ابونا شیخ کبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہی کہا گیا ہے اور دوسرے میں کیا لا ان ابانا لفی ضلال مبین وہ بچے کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں تیسرے میں لا ارجعوا الی ابیکم یوسف علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو کہتے ہو اپنے والد کے پاس لوٹ جاؤ تینوں تین مثال کس سے لائے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے لائے بہرحال فوقال ابو فی آیت الاولا مرفوعا بالابتدائی اب واقع ہوا ہے پہلی آیت یعنی کون سی آیت کے اندر ابونا شیخ کبیر کے اندر مرفوع واقع ہوا ہے ابتدا ہونے کی وجہ سے مبتدا ہونے کی وجہ سے اور پھر آیت الثالثہ منصوبا بان اور دوسری آیت کے اندر ان کی وجہ سے منصوب ان کا اسم ہے وہ فی الآیت الثالثہ مقصودا بالا اور تیسری آیت میں الا کی وجہ سے مقصور ہے وہ فی جمیع ذالک مضافا الی غیر یا اور ان تینوں تین مثالوں کے اندر وہ یا کے علاوہ کی طرف مضاف ہے ولہذا اعرب بالواو والالف والیا اسی وجہ سے اس کو یعنی ابو کو واو الف اور یا کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے وکذلک القول فی الباقی اسی طرح باقی کے اندر کہا جائے گا یعنی کیا کیا اس کا مطلب کیا مصنف کے اس کلام کا وکذلک القول فی الباقی باقی کے اندر یہی بات کہی جائے گی یعنی کیا وہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو تبھی یہ اعراب آئے گا کون سا واو الف اور یا کے ذریعے حالت رفیع واو کے ساتھ حالت نصبی الف کے ساتھ حالت جری یا کے ساتھ اب اگر یہ اسماء ستہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو کیا اعراب آئے گا کہ آخر کا ما قبل یہ یعنی یا کی طرف مضاف ہے ابو ہے ابن اب یا کی طرف مضاف ہے وہ تو کیا کریں گے یا کی مناسبت سے یا کا ما قبل یعنی اس حرف کا آخری حرف ان اسماء ستہ کا آخری حرف مقصور ہو جائے گا یا کی مناسبت سے کیا ہوگا جیسے اب بھائی ہم لے لیں ابن اب ابن کو یا کی طرف مضاف کرو کیا ہوگا ابھی اب کسرہ کس نے دیا ابھی کو یا نے یا کی مناسبت سے کیا ہوگا مقصور ہو گیا اب اعراب کیا آئے گا تینوں تین حالت میں ابھی تو ابھی ہی رہے گا لیکن اس کا اعراب مقدر پوشیدہ ہوگا جا ابھی رہی تو ابھی مرڑ تو بھی ابھی جا ابھی تو ابھی فائل ہے جا کا تو کیا ہوگا اس کا اعراب مقدر ہوگا کون سا حالت رفیع ابھی جو ہے ابھی وہ ابھی کا ابن جو ہے وہ کیا ہوگا حالت رفیع میں مقدر ہوگا اس کا اعراب پوشیدہ ہوگا اس کے بعد بہت آگے بیان کرے گی اعراب ظاہر میں اور مقدر ہوتا ہے اس کی بات سمجھے تو کیا ان اسماء ستہ کے واو الف اور یا سے اعراب دینے کے لیے کون سی شرط ہے یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہے تو یا کی وجہ سے ان اسماء کا آخر مقصور ہوگا اور اعراب مقدر پوشیدہ مانا جائے گا دیکھو اندر ولو اضیفت ھذہ الاسماء الی یا المتکلم اگر ان اسماء کو یا متکلم کی طرف مضاف بنایا گیا ہو کثیرت اواخرھا تو ان کا آخری حرف مقصور ہوگا لمناسبت الیائی یا کی مناسبت کی وجہ سے وکان اعرابھا بحرکات مقدرت قبل الیائی اور ان کا اعراب حرکات مقدرہ کے ساتھ ہوگا یا سے پہلے جیسے کہ مثال دے تقول ھذا ابی و رأیت ابی و مررت بی ابی فتقدر حرکات الاعراب قبل یا المتکلم اعراب کو پوشیدہ مانا ہے اعراب کی حرکات کو پوشیدہ مانا جائے گا یا متکلم سے پہلے کما تفعل ذالک فی نحو غلامی جیسا کہ غلامی جیسی مثالوں کے اندر ایسا کیا جاتا ہے غلامی ہو تو جا غلامی رائے تو غلامی مرر تو بھی غلامی رہتا ہے اعراب پوشیدہ رہتا ہے ایسے یہاں پہ بھی اعراب پوشیدہ ہوگا الحاصل خلاصہ کلام آج کے سبق کا کہ تیسرا باب جو اصل کے قاعدے سے نکلا ہوا ہے وہ اسماء ستہ مکبرہ ہے اسماء ستہ مکبرہ کے اس کا اعراب کس سے دیا جائے گا واو الف اور یا کے ساتھ اب اگر واو اور الف یا کے ساتھ اعراب دینے کے لیے دو شرطیں زو کے لیے دو شرطیں اور باقی پانچ اسماء کے لیے ایک شرط. ذو کے لیے کون سی شرط؟ پہلی تو صاحب کے معنی میں ہو. اگر ذو صاحب کے معنی میں نہ ہو تو کس کے معنی میں ہوگا؟ الذی اس میں موصول کے. اب اگر ذو صاحب کے معنی میں نہ ہو اس میں موصول کے معنی میں ہو تو اس کا اعراب کیا آئے گا؟ واو مبنی علی سکون ہو رہے گا. چلو دوسری شرط کیا ہے؟ جو تمام اسماء کے لیے ہے, ذو کس لیے بھی ہے اور باقی تمام اسماء کے لیے, کون سی ہے وہ؟ یا ہے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو. اگر یا ہے متکلم کی طرف مضاف ہے تو کیا اعراب آئے گا؟ آخر کا ما قبلہ مکسور ہوگا اور اعراب مقدر پوشیدہ مانا جائے گا. خلاصہ کلام ہو گیا. چل پڑھ.